Ой, що ж то за шум? Сочений в село, що й комар, та й на музі оженився. Що комар, та й на музі оженився. Та й узяв собі жінку невеличку, що не вміє жити брати чоловічку. Що не вміє жити брати чоловічку. Полетів наш комар, колісо. На